sa aking pagtulog, ikay panaginip ko. Panaginip na kathang dakila nitong pag-iisip ko. Ang katulad mo raw ay birhen sa abang altar ng purong pag-ibig. O kay ganda, o kay gandang mag-alay sa'yo. Ala-ala at isip at pagod, sa'yo'y binigay ko raw. Dasal, dininig mo raw. Wika mo raw, iingatan ko. Magpakailanman ang purong pag-ibig. O kay ganda, o kay gandang mag-alay sa'yo. Kay ganda, o kay gandang mag-alay sa'yo. Sa aking tanong, makatotoo kaya sa dulo para nang sinadya. Pagsapit ng magandang umaga, ako'y bumalikwas din. Panaginip naglahon na tunaw, ngunit nariyan ka pa rin. Para lumang ikaw ay akin sa bisang lakas ng purong pag-ibig. O kay ganda, o kay gandang mag-alay sa'yo. O kay ganda, o kay gandang mag-alay sa'yo. From the Four Decade Duo. Thank you.